Değerli arkadaşlarım ve de değerli seyircilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu programımızda da Yasin suresine devam edeceğiz. İnşallah 71. ayetten son ayete kadar açıklamaya çalışacağız. Evet, yine bu ayetlerde Rabbimiz o günün duyarsız toplumunu ve tüm zamanların duyarsızlarını uyarmakta. Burada size 71 ila 73. ayetleri takdim edeyim önce. Ve onlar görmediler mi ki biz şüphesiz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar oluşturduk da onlara sahip bulunuyorlar. Ve onları kendileri için aşağı tutulan varlıklar yaptık. Bu yüzden binekleri onlardandır, onlardan yiyip duruyorlar da. Ve onlarda daha birçok menfaatler ve içecekler var. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyip nankörlük mü edecekler? Burada yine onlar diye başladı. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu onlar ifadesi surenin başındaki duyarsız toplum ve ayeti günümüze güncellediğimiz zaman da tüm zamanların duyarsızları. Burada Rabbimiz bizi dünyada bize sunduğu nimetlere doğru bir araştırmaya sevk ediyor. İnşallah Nahl suresinde göreceğiz ama şöyle orada bir ifade var. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalsanız onları sayamazsınız. O orada gelecek. Biz buradaki bizim önümüze getirilen nimetleri ele alalım. Şimdi Cenab-ı Hak burada kudretimizle meydana getirdiğimiz bir takım hayvanlar oluşturduk da onlara sahip bulunuyorlar. Ve onları kendileri için aşağı tutulan varlıklar yaptık. Bu yüzden binekleri onlardandır. Onlardan da yiyip duruyorlar. Burada tarım toplumuna verilen nimetler. Orada o zaman içi Araplara verilmiş, Arapların tanıdığı, bildiği hayvanlara gelince develer, sığırlar ve koyun keçi olarak çiftlik hayvanlarını ele alıyoruz. Şimdi burada Cenab-ı Hak burada bunu biz yarattık diyor. Kendi imzasını taşıttırdıktan sonra burada bir noktaya daha dikkat çekiyor. Onlara sahip bulunuyorlar. O hayvanlar kendilerinden çok daha büyük, çok daha güçlü olmasına rağmen o hayvanlar onların kontrolünde, onlara sahipler ve onları kendileri için aşağı tutulan varlıklar yaptık. Orada onlar hayvanları zilletle, zelil olarak onlar için zillette düşürdük diyor ifade. Şimdi bunun şöyle şey yapalım. İnsanı ele alalım. İnsanın biliyorsunuz ilk tek hücreden, ilk genden itibaren gelişimini, evrimini, tekamülünü ele aldığımız zaman insan her an için geçmişe yönelik ileriye doğru yine tekamül etmekte, beyinsel olarak, zihinsel olarak hala gelişmekte. Bu süreç devam etmekte. Ama bu hayvanlara baktığımız zaman bu hayvanlarda geçmişten güne herhangi bir değişim, bir gelişim söz konusu değil. Koskoca bir deveyi ufacık bir çocuk çekip gitmekte, koskoca diyelim ki ineğe, sığırların tümüne, koyuna, keçiye büyük küçük herkes hükmetmekte, onları kontrol altına tutmakta. Cenab-ı Hak onları yarattığı zaman gelişmez, tekamül etmez, evrimleşmez olarak yaratmış. Buna şey yapıyor, dikkat çekiyor ve bir de arkadan diyor ki bunlara yiyip binekleri de onlardan, değil mi? Ve onlardan da devamlı yiyip içiyorlar. Evet, şimdi şöyle bir baktığımız zaman şimdi insanların yani bu hayvanlardan giydiklerine bakın, deri, ceket, pantolon vesaire şey olarak. Yemesi, buzdolabındaki nimetlerin çoğu, yoğurdu, sütü, kaymağı vesairesi, değil mi? Peyniri, hepsi bunlardan olmakta. Ve hatta eti yeniyor, köftesi, bilmem pirzolası vesairesi, hepsini bunların kaynağını gösteriyor. Ve onlar da daha birçok menfaatler ve içecekler var diyor. Burada hatta şöyle bir şey var. Bunların birçok menfaatler var dediği zaman o günkü toplumun yemeden, içmeden, binmeden daha öte bu hayvanların topluma, evrene, ekolojik dengeye katkılarına da işaret ediyor. Onların varlığıyla doğada çok şeyin dengede tutulduğuna işaret ediyor. Ve bunların karşılığında da hala şükretmeyecekler mi? Bunun anlamı ne? Bu nimetlerin karşılığını ödemeyecekler mi? Hala nankörlük mü edecekler? Şimdi burada birinci mesele, bu açıklamaları yaptıktan sonra şuna değineceğiz. Burada şükür kelimesi geçti. Ve şükürü uzun uzun anlatmıştık zamanında ama böyle şimdi şöyle diyelim. Sözlük anlamı bu sözcüğün, şükürün, bir ihsanın karşılığını eylemli olarak vermek. Yani lafla değil, eylemli olarak vermek. Yani diğer bir hayvanlardan şöyle açıklayacak olursak, bu deminki hayvanların verdiği şeyden, en başta deve, koyun gibi hayvanların yedirilen yem karşılığı semirmesi ve süt vermesi için kullanılmış. Sonra da yapılan iyiliklere karşı nankörlük etmemek ve yapılan karşılığını herhangi bir şekilde imkanlar ölçüsünde dışa yansıtmak şeklinde sosyolojik olarak kullanılmış olmuş bu sözcük. Öyleyse şükür nedir? Cenab-ı Hak sana etinden, sütünden yararlandığın binmek gibi nimetler vermiş ya, onun şükrünü eda edeceksin. Niye? Bunu Allah sana verdiyse, aynı hani koyunu besliyorsun, süt alıyorsun, etini semirtip etin elde ediyorsun. Sığıra, ineğe diyelim ki besliyorsun veyahut da tavuğu besliyorsun, yem veriyorsun, ondan yumurta alıyorsun. Nasıl ki senin beslemenle inek süt veriyor, koyun süt veriyor veyahut da tavuk yumurta veriyorsa, sen de Allah'ın sana vermiş olduğu bu nimetler karşılığında, yani etinden, sütünden yararlanan hayvanlar, binmekten yararlanan hayvanlar karşılığında, sen de bunun karşılığını Allah'a ödeyesin. Evet, bu nimet yani şükür, halkın bildiği gibi hani çok şükür ya Rabbi demekten ibaret değil. Onun karşılığını ödeyeceksin. Şükrün esas anlamı ve kullanımı da budur. Şimdi bunun detayını burada anlatmamıza lüzum yok. İleride başka bir tarzda ona değiniriz. Şimdi ayetleri şey yapalım. Yani insan bu nimetlere sahipse Allah'ın bu nimetlerinin karşılığını ödeyecek. Ha. Bir diğer yön daha var burada. Dikkatimizi çekecek. Burada da Cenab-ı Hakk'ın burada ifade ettiği nimetler, biliyorsunuz Peygamberimizin dönemindeki tarım toplumuna yönelik nimetlerdir. Öyleyse bugüne geldiğimiz zaman kimimize bakkal vermiş, kimimize market vermiş, kimimize fabrika vermiş, kimimize belediyede, vilayette, bakanlıkta, şurada, burada, öyle mi? Büyük makamlar, mevkiler vermiş. Öyleyse bugün toplumuna getirdiğimiz zaman, güncelimize getirdiğimiz zaman burada sahip olduğumuz iş türleri, makamlar, mevkiler de Allah'ın bize verdiği nimetlerdir. Öyleyse bu nimetlerin karşılığını insanlık ödemelidir. Evet. Şimdi bu şeyleri aynı hala şükretmeyecekler mi tarzından sitemli birkaç tane ayeti sizlere takdim edeyim. Allah onlardan bir kısmına binesiniz diye sizin için hayvanları yaratan, ayarlayandır. Onların bir kısmında yiyorsunuz ve sizin için onlarda daha nice menfaatler vardır. Ve Allah onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erersiniz diye hayvanları yaratandır, ayarlayandır. Ve siz onlar üzerinde ve gemiler üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size alametlerini, göstergelerini gösteriyor. Peki, şimdi Allah'ın alametlerinin, göstergelerinin hangisini tanınmaz hale getirirsiniz? Bu Mü'min suresinin 79 ve 81. ayetleriydi. Şimdi Nahl 5'i takdim edeyim. Hayvanları o oluşturmuştur. Onlar da sizi ısıtacak şeyler ve birçok yararlar vardır. Siz onlardan bir kısmını da yersiniz. Ve Allah kendilerine binesiniz. Hem de zinet olsun diye atları, katırları ve eşekleri oluşturdu. Bilmediğiniz şeyleri de o oluşturuyor. Evet. Burada da yine gördüğümüz gibi hayvanlarla ilgili o günkü tarım topluluğuna nimetlerini saymış bir kısmını. Tabii başka surelerdeki gelecekler de farklı ortamlara göre inen ayetlerdir. Oralarda bildirilen şey de, denilen şey nedir? Allah bunca nimeti verdiyse onun bedeli ödenmelidir. Şimdi bedeli ödenirse, ileride şükür şeyinde ifade edeceğiz. Allah'ın vaadi var İbrahim suresinde. Ta Musa peygamberden bu yana mutlaka artıracağım diyor. Öyle mi? Siz şükrederseniz deyin şekertum leezidenneküm. Yeminle, kasemle, vurgu üstüne vurgu şükrederseniz, yani verilen nimetlerin bedelini öderseniz onu artıracağım diyor. Bir başka ayette de siz giderirseniz, elinizden çıkarsa onun yerine daha iyisini, daha güzelini de getireceğim diye Allah'ın vaadi var. Evet, yine duyarsız toplumlara, duyarsız insanlara uyarı devam ediyor. Yani bu bölümde Yasin şeyinde, ayetlerinde onlar dediğimiz zaman, metinde onlar sözü geçtiği zaman onlar sözcüğünün duyarsız toplum olduğunu bileceğiz. Evet, bir de onlar kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslarından ilahlar, tanrılar edindiler. İşte Yasin suresindeki özelliklerden biri daha. Kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslarından ilahlar, tanrılar edindiler. Yani kendilerine Allah'ın yardım etmesi için araya birilerini sokuşturdular. Şimdi onlar, şimdi bu manzaraya bak. Onlara yardıma güç yetiremezler. Halbuki ilah edinenler sözde ilahlar için hazır askerlerdir. Burada çok büyük bir ayıplama, kınama yahut da teyekküm, ironi de var burada. Şimdi biliyorsunuz müşrikler niye ilah edindiler? Niye başka Rablar, tanrılar edindiler? Niye putlara taptılar? Niye Ali'yi, Veli'yi, bilmem şu Gavs dediler, Kutup dediler, Şeyh dediler, İmam dediler, Allah'la yakınlığını iddia ettiler? Bunların gerekçesi neydi? Zümer 3'te, Yunus 18'de bunları şöyle görüyoruz. Bak o ayetlerde size takdim edeyim. Zümer 3. Dikkatli olun. Halisdir, sadece Allah'a aittir. Onun aslarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar edinenler. Şimdi bu mantığı anlatıyor. Allah'ın aslarından edindiğimiz yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz. Şüphesiz kendilerinin ayrılığa, anlaşmazlığa düşüp durdukları şeylerde onların arasında Allah hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve çok nankörün ta kendisi olan kişilere kılavuzluk etmez. Evet, şirkin, müşriklerin ana teması bu. Sığındıkları nokta ne? Onlar biz falanı şey yapıyoruz da veli edin kendimize. O evliyadır, o Allah dostudur demelerinin sebebi bizi Allah'a yaklaştırsın diye bunu yapıyoruz diyorlar ki bunu daha önce çok çalıştık, çok inceledik. Sanki Allah uzak bir yerde, Allah'la kendileri arasında bir mesafe var da o mesafeyi onlara kapattırtacaklar gibi bir anlayış. Yunus 18'de onlar Allah'ın aslarından kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar sağlamayan şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden arınıktır ve çok yücedir. Şimdi bunlar bunu diyorlar. Şimdi bizler de hani bugünkü saf Müslümanlara, birilerini Allah'a yaklaştıracak put edinenlere var ya, diyeceğimiz şey şu. Onun öyle bir özelliğinin olduğunu, Allah'ın ya işte birileri bana sizi yaklaştıracak, onları bulun, onlara bağlanın dediğini Allah mı dedi? Nerede dedi? Nasıl dedi? Allah'ın böyle bir dediği var mı? Gibicesine onlara bunları soracağız. Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında işte falanlar filanlar sizi bana yaklaştırır. Gidin onları bulun da bağlanın demedi. Öyle bir şey demedi. Allah bunları ne diyor? Onların ortak koştukları şeylerin hepsinden arınık. Ve Allah'a bak şimdi, Allah'ın bilmediği bir şeyi mi anlatıyorsunuz? Allah böyle bir şey bilmiyor yani. Allah'ın kitabında birilerini bana yaklaştırsın diye bir hükmü yok. Allah'ın böyle bir bilgisi yok. Öyle bir şey bildirmemiş. Kendisine de böyle bir bilgi yok. Öyle bir şey sadır olmamış. Şimdi bunu hatırlarsanız ilk derslerimizde, Kur'an ve İslam programlarının ilkinde Kalem suresini açıklarken orada 36. ayetten sonra yani 40'a kadar şöyle bir ifadeler geçiriyordu. Yani böyle dinde olmayanı, kitapta olmayanı, dinde varmış gibi, kitapta varmış gibi Allah'a, peygambere iftira atanlara Allah'ın sitemi vardı. Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler, yani siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz, o kesinlikle sizin olacak garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, siz her ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Sor bakalım ahireti yalanlayan o kişilere, işlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler eğer doğrulardan iseler. Şimdi bu kalpazanlara şunu da soracağız. Onu da söyleyeyim size. Yani hepiniz bu noktada uyanık olmamız lazım. Bu Kur'an herkese indiğine göre, peygambere de ve ashabına da, hatta işte bu müşriklerin edindikleri gavslara, kutuplara vesaire de indiğine göre. O gavs kutup dedikleri adamlar var ya, onlar hangi ayetle amel ediyorlar? Bu ayetler onlara ne ifade ediyor? Onlara bir şey ifade etmiyor mu? İşte bütün mesele bu. Allah'ın kitabında var olmayanları ortaya atmak, işte şirk dediğimiz nokta bu. Ve öyle ne diyor Cenab-ı Hak? Allah'ın aslarından ilahlar tanrılar edindiler. Yardım olunsun diye. Bize yardım etsin diye. Ama öyle bir onların yardım etme vesaire bir şey yok. Hatta arkasından Cenab-ı Hak burada ne güzel şey yapıyor. Bir başka ifade. Onlar onlara yardıma güç yetiremez. Beklesin dursunlar. O gavsların, kutupların, o imamların, putların ahirette onlara nasıl davrandığını daha önce çok açıkladık. İleride de onu biliyoruz. Onlar orada hep onlardan yüz çevirecek. Kendiniz yetkiniz, kendiniz bulun. Biz de sizin gibi aciz bir varlığız deyip işin içerisinden çıkıyorlar. Ama halbuki ilah edinenler sözde ilahlar için hazır askerlerdir. Şimdi bu öyle bir şey ki onları ayakta tutan bu zavallılar. Yani onların ilah edindikleri gavslar, kutuplar, heykeller, şunlar bunlar var ya. Yani adam şeyler öyle bir davası falan yok. Bunları kendileri yaratmışlar. Yarattıkları şeyleri de kendileri tutup duruyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burayı şöyle yazmıştım. Gerçekten de aciz ve zararlı olan bu sahte ilahlar, onlara aşırı bağlılık gösteren, onlara mal ve canları ile savunan bu özellikleri de onların askerleri durumunda olan gafiller sayesinde varlıklarını sürdürebilmektedir. Yani o gavslar, şunlar bunlar, goya Allah'a aracı olanlar var ya, çevresinde onu besleyen enayiler var ya, onlar çekiliverse, onlar desteğini çekiverse, onlar akıllanıverse, onların piyasada sürdüğü dinin kalp din olduğunu görüverse, onlar çekiliverse, onlar pat diye yıkılır. Onların bir şeyi yok. Onları ilah edinen sapıklar olmasa bu aciz ve zavallı sahte ilahların ilahlıkları da söz konusu olmayacaktır. Demek ki o şeyleri, sahte ilahları da ayakta tutan, belleyen, besleyen kim? Çevresindeki cahiller, çevresindeki gafiller, çevresindeki zavallılar. Evet, şimdi bu konuyu da zaten bunların böyle olduğunu, onların hiçbir şeye yardım etmediğini çok ayette bize bildirilmekte. Bunlardan birkaçını yine size takdim edeyim. Enbiya 98:100'de kesinlikle siz ve Allah'ın aslarından taptıklarınız cehennemin odunusunuz, yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer Allah'ın aslarından tapınılan şeyler ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Ve hepsi orada temelli kalacaktır. Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada bir şey işitemezler de. Haç 73'te, ey insanlar, bu evrensel bir duyuru, bir örnek verilmektedir. Şimdi ona kulak verin. Sizin Allah'ın aslarından şu yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği asla oluşturamazlar. Ve sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen ve istenen güçsüzdür. Zavallıdır. Haç 73'tü bu. Rum 16'da kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan şu kimselere de gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Evet, burada gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak akıllılara, gafillere, işte değişik yollarla aldatılmış kimselere uyarı yapmakta. Uyarılarında da onlar zavallıdır. Kendilerine bile hayır yok ki size yardımları olsun. Öyle bir şey yapmayın. Siz Allah'tan başka kimseye yalvarmayın. Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyin diye uyarısını yapmakta. 76. ayete geldik. O halde onların sözü seni üzmesin. Evet. O halde onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını da biliyoruz. Evet, bu bir tehdit var bu ayette o gafil topluma, ama yine de peygambere de bir teselli noktasında bir şeyler deniyor. Onların sözü seni üzmesin. Şimdi biliyorsunuz Yasin'in başında Allah Kur'an'ın tanıklığıyla, Kur'an referansıyla Allah Resulü'nün elçiliğini tasdik ettirmişti ya. Şimdi o toplum Kur'an'ı gördüğü zaman işte önlerini fıskı fücurla geçirip dünya menfaatlerinden vazgeçemediklerinden dolayı, kibirlerinden dolayı bu defa ne yapacaklar? Resulullah'a bir hayli yalan söyleyecekler, iftira atacaklar. Ne diyecekler? Şimdi Kur'an'ın şeyine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Geçmişte de buraya kadarki işlediğimiz yerlerde Mecnun diyorlar. Yani yabancılarla işbirlikçi diyorlar. Mekke'nin nimetlerini Bizans'a veyahut da Yemen'e satacak biri diyorlar. İran'a satacak biri diyorlar. Şimdi ülkelerin içerisinde hep hainler olur ya, onunla suçluyorlar. Sihirbaz diyorlar. Şair diyorlar. Elçi değil diyorlar. Ebter diyorlar. Ama en fazla üzerinde durdukları noktanın bir tanesi de inşallah bundan sonraki programda ele alacağımız Furkan suresindeki 4-8. ayetler. O da Kur'an ile ilgili, Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili, Kur'an'ın içerisiyle ilgili kafa karıştırıcı şeyler. Onları söylüyorlar. Onlar diye dursun. Onların sözü seni üzmesin. Yani peygamberimize. Öyleyse bugüne de geldiğimiz zaman yani halis din Kur'an'dadır deyip Kur'an İslam'ını, Kur'an'ın tanıttığı Müslümanlığı eşe, dosta, çevreye yaymak isteyenlere de biliyorsunuz bin bir türlü iftira atılmakta, değil mi? Bir sürü laflar söylenmekte. dinden çıkmış, zındık, cartur, hani bir şeyler var. Burada detayına girmiyor. Onları söyleyeyim. Öyleyse bu Müslümanlara düşen, günümüz Müslümanlarına düşenle onların sözü sizi üzmesin. Sizi üzmesin. Bu devam eder. Şüphesiz biz onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını da biliyoruz. Evet, Allah bilir ve bilir. Bunun neticesinden de elçiler galip gelecektir. Müminlere yardım Allah'ın üzerine borçtur. Hocam buyur. Hocam az önce dunillahla ilgili dileklerde, isteklerde bulunmayı söylediniz ya, bu insan sosyal bir varlık. İnsan sosyal bir varlık olarak kendi arasındaki yardımlaşma, dayanışması ve dindeki Rabbimizin vahyindekileri insanlara duyurma yönündeki öğretmenlerin durumu ne olur? Buna girer mi? Yani dunillah deyince sadece dinle ilgili, ahiretle ilgili istekler mi? Yoksa bu sosyal olan insanın kendi arasındaki yardımlaşma, dayanışması da bu dunillah tanımının içerisinde girer mi? Şimdi bunu zannedersem bir zaman Koray Bey'le de tartışmış olduğumuz bir konuydu. Şimdi bunu biz şöyle kavramlarda istihane şeyiyle işlemiştik. İstihane sözü, yani yardımlaşma şey, bu yardım alma şeyi, istihane hani İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Fatiha suresindeki ve sen sadece yardım senden bekleriz dediğimiz zaman dinle ilgili konuları sadece Allah'tan isteriz. Orada yani istihane mefhumunu kavramlarda da uzun uzun açtık. Yoksa birine şu kalemi verir misin, şunu yapıverir misin, bunu yapıverir misin diye sosyal ilişkilerdeki muavenet yardımlaşma değil. Zaten Cenab-ı Hak ve teavenü ayeti var biliyorsunuz. Siz bir ve takvada yardımlaşacaksınız. Müminin özelliklerinden bunu. Burada işte bu istihane sadece ve sadece, şimdi hani ayetin devamında ihtina sıratal müstakim diyor. Sıratı müstakimi göster bize diye o ilk inen ayetlerde bu vardı. Şimdi bizim şu anda müminler olarak Rabbimize ihtina sıratal müstakim deme hakkımız yok. Bunu defalarca söyledim. Şimdi biz böyle Allah'ın bize sıratı müstakimi hidayet diye dua etsek, farz et ki Allah tecessüm etse şeyde bize der ki elinizde sırat-ı müstakimi ben gönderdim, şu an elinizde onu okuyacaksınız. Sırat-ı müstakim bunun içinde ki benim ayetlerim der. Onun için müminler burada duyarlı edip işte sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim duası öyle edeceklerine bu kitabı okumak durumundalar. İşte buyurduğunuz nokta iyi oldu. Yani arkadaşımızın da, yani Koray Bey'in de daha önce birkaç şeyde işte bir yerde bilmem şu tavassut, bu tavassut falan filan işle ilgili, alışverişle ilgili falan filan. Bu o kapsamda değil. Oradaki istihane ayetleriyle verdik. Tamamen dinle ilgili yardım. Dinle ilgili yardım. İşte bu müşriklerin yapmış olduğu, demiş oldukları şey de dinle ilgili, cennete götürmekle ilgili, cehennemden kurtarmakla ilgili vesaire şeyler. Onlar, onun için de burada teşekkür ederim. Yani bu konunun da burada kısa da olsa açıklanmasına sebep oldunuz. Şimdi aynı şeyi burada peygambere sabır, tabii ki peygamberlik misyonunu götüren kardeşlerimize de sabır ve onların sözü seni üzmesin. Kesinlikle hakimiyet, şan, şeref bütünüyle Allah'a aittir. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Bu da Yusuf, Yunus suresinin 65. ayeti. Ve ileride işte Mücadele suresinin 21. ayetinde daha başka ayetlerde göreceğiz ki Allah müminlere yardımı üzerine borç yazmıştır. Evet, onun için şimdiki kardeşlerimiz de çevreden duyulan şeylere kafa takmayacaklar. Zihinlerini o tip şeylerle oyalamayacaklar. Evet, şimdi geldik 77-82. ayet grubuna. Ve o kişi kendisini bir nutfeden, bir damla sudan oluşturduğumuzu görmedi mi de, şimdi o apaçık bir düşmandır. Ve kendi oluşturuluşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı. Dedi ki, kim diriltecekmiş o kemikleri? Onlar çürümüş iken. De ki, onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Ve o, her oluşturmayı çok iyi bilendir. O, size o yemyeşil ağaçtan bir ateş, oksijen yapandır. Şimdi de siz oksijenden yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri oluşturan, onlar gibilerini oluşturmaya güç yetiren değil midir? Evet, elbette güç yetirendir. Ve o, çok çok mükemmel oluşturandır, çok iyi bilendir. Şüphesiz ki o, bir şeyi dilediğinde onun buyruğu, işi o şeye ol demektir. O da hemen oluverir. Burada işte ahiret inkarcıları, yani Kur'an'ın veyahut da İslam dininin özü, biliyorsunuz, tevhid inancını yerleştirmek, ahiret inancını yerleştirmek. Şimdi dünyadaki bütün kaosların, zulüm, fesat, kargaşa, savaş vesaire falan, soygun, hepsinin ana nedeni ahiret inancının olmayışı. Bunu daha önce Maun suresinde vesaire işledik. Öyle değil mi? Şimdi orada, burada işte yine ahiret inancı vurgusu geldi. Şimdi adamın bir tanesi, biz buna hani buna tarihçiler Ubey bin Halef diye bir adamdan bahsediyorlar. Bunu o yapmış. Bu şeyde bulmuş gelmiş araziden bir kemik parçası, insan kemiği, ufalamış böyle demiş, bir de savurmuş. Fehüve ramim dediği zaman çürümüş, savrulmuş ifadesi onu ifade ediyor orijinal şeyle. Bunu kim diriltecek demiş. Onu, ne demek bu? Yani ölme, dirilme vesaire, hayat bulma, hesap verme falan filan gibi bir şey. Bunu yaparken diyor Cenab-ı Hak bir noktaya şey yapıyor. Bunu böyle yap da diyor, kendisinin diyor yoktan var edildiğini hiç hesabını yapmadı. Bir zaman kendisi yoktu diyor. Onu kendisi bir nutfeden başladı, buraya kadar geldi. Bunları hiç dikkate almadan buradan hareketle bunu yaptı diyor. De ki bunu ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Evet, şimdi hepimize baktığımız zaman yaklaşık aşağı yukarı 10 senedir birbirimizi tanıyoruz değil mi yani şimdi? İşin aslında biz 10 seneki adamlar değiliz şimdi. Yani hücrelerimiz, dokularımız yenilendi durdu. Yani beyin sisteminin, sinir sisteminin dışındaki şeylerimiz, kaşımız, gözümüz, saçımız, suyumuz, buyumuz hep değişti durdu. Cenab-ı Hak ne yaptı? Yediğimiz etten, sütten, yoğurttan vesairesi, ottan, işte bitkiden, meyveden, sebzeden bizi bu hale getirdi. Yani kimimiz oradaki Türkiye'nin yurtun değişik yerlerindeki dediğim gibi meyvelerden yedik, yiyeceklerden yedik, sudan içtik ve o sular neticesinde kireciydi, tuzuydu, diğer maddeler kemiklerimizi oluşturdu, değil mi? Yani o diğer madde neydi şey kemiklerin oluşumundaki? Kalsiyum mu dedim ben, kireçten onlar var, bir de şey var, şu parlayan madde neydi, denizin dibinden balıklardan falan filan aldığımız. Ha. Magnezyum? Değil şu hani şeyde de değil bir şey. Yani tespihler falan olurdu da parlardı ya şey günlerinde. Fosfor. Denizin, işte tamam, fosfor kemik oluşumunda, tamam. Fosfor, kireç, tuz. Yani fosfor, şimdi bak oralardan buralardan derlenip toparlanıp duruyoruz. Tamam, 10 puan aldın. Evet. Tamam, 10 puan aldın. Evet, bunları bizden Cenab-ı Hak, düşünün ki yani yakın zamanda veyahut da 10 sene nerelerin ekmeğini yedik, nerelerin suyunu içtik, nereler, değil mi yani? Onlarla bizi burada oluşturduğu gibi yine de bunu bu şekilde seni önce oluşturduğu gibi yeniden oluşturacak. Şimdi ve her oluşturmayı çok iyi bilendir. Şimdi burada çok bir şeye değindi Cenab-ı Hak. Oluşturmanın, yaratmanın çeşitliliklerine değindi. O külle halgın diyor şimdi. Her oluşturmayı değişik şeyde, yani oluşturmanın çok iyi şeylerini oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak nelerden nasıl yaratır dediğimiz zaman şimdi ilk şeyden başlayalım. Genden başlayalım. İnsana doğru gelişini, tekamülünü vesaireyi falan şey yaptığı gibi. ölüden diri, diriden ölü yaratmak, bunlardan başka dedim sudan yaratması, eşler halinde yaratması, gökleri yaratması, yeryüzünü yaratması, farklı diller, renkler yaratması, bu yaratma çeşitliliklerinin değişik gösterimleridir. Böyle yaratışları vardır. Burada saydığımız, sayamadığımız. Yani Cenab-ı Hakk'ın baktığımız zaman meyveyi yaratışı vardır, hayvanı yaratışı vardır, sebzeyi yaratışı vardır. Öyle bir şey ki bir toprağa meyveyi dikiyorsun, değil mi? Her bir meyvenin kendine özgü tadı var, şekli var, şuyu var, bu. Bu çeşitlilik. Allah her çeşit yaratmayı, tüm yaratma çeşitlerini en iyi bilendir. Bakın, en iyi bilendir. Peki arkadan da şunu diyor, orayı da buraya bağlayalım da, gökleri ve yeri oluşturan, onları gibilerini de oluşturmaya güç yetiren değil midir yani? Şimdi bir defa yaratmış. Görüp duruyorsun. Yani ikincisini yaratamaz mı? Bunu da mı düşünemiyorsun? Yani daha önce yaratmadığı bir şey olsa da hani görsek, bilsek, birisi derse ki ben şöyle bir şey yaparım insanlarda. İlk defa söylüyor ve onda hiç yapmamış olduğunu, ben bunu yaparım dediği zaman biz ona güvenmiyoruz, değil mi yani? Güvenmiyoruz. Bu palavra atıyor deriz, sıkıyor deriz. Ama daha önce bir sene evvel, iki sene evvel, üç sene evvel, beş sene evvel yaptığı şeyleri bize anlatırsa, biz de bilirsek, ben bunu yine yaparım derse, o zaman tamam sen bunu yaparsın deriz. Allah da dediğim gibi geçmişte işte evreni yaratmış, tüm evren sistemlerini yaratmış. Bunları görüp duruyoruz ve bunları biliyoruz. Ve peki şimdi dese ki ben daha önce bunları yarattım, tekrar yaratabilirim dediği zaman buna ne denir? Evet, yaratırsın. Yani buna yaratırsın. Şimdi burada Allah'ın bize vaat ettiği bir başka şey daha var. Çok önce bir inceliğe değiniyor burada. O size yemyeşil ağaçtan bir ateş yapandır diyor. Şimdi demin okurken oksijen dedim de ayetin orijinalinde biliyorsunuz oksijen geçmez yani. Orada nar geçer şimdi böyle. Oradan diyor size bunu yapandır diyor. Ateş yapan, yeşil ağaçtan ateş yapan. Ateş çıkar. Şimdi bu ateş yapılması daha önce, şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği dönemlerde, şimdi Araplar bilirlermiş. Şimdi o coğrafyada merh ve afar adlı maki cinsinden çalılar varmış. Maki tarzında. Bunların yeşili de yanarmış. Ve böylece hep ona yormuşlar. Demişler ki işte bu Allah'ın dediği şey, bu merh ve afar ağaçları. Halbuki şimdi şurada Allah burada siz onu yakıp duruyorsunuz diyor. Ve siz dediği zaman insanlığın tümüne hitap ediyor. Onu yakıp duruyorsunuz. Şimdi siz onu yakıp duruyorsunuz dediği zaman bu Arap coğrafyasındaki çölde yetişen yani öyle merh ve afar ağaçlarıyla sınırlı bir şey değil. Ve onun şeyi de kimseye yani o coğrafyadaki onu gören bedevilerin dışında birine de kanıt olacak da bir şey değil. O hepimizi ilgilendiren bir şey. Yeşil ağaçtan çıkan ateş, yaratılan ateş nedir dediğimiz zaman burada mecazi mürsel vasıtasıyla, lazimiyet, meczumiyet ifadesiyle yeşil ağaçtan yanan bir şeyin çıktığı, yeşil ağaçtan yanan şey nedir dediğimiz zaman tamamen herkesin bildiği bilimsel yönde bugünkü oksijendir. Siz de yakıp duruyorsunuz diyor. Ve her an Allah yeşil ağaçtan oksijeni sürekli çıkarmakta ve tüm canlılarda o oksijeni sürekli yakıp durmakta. Evet, bu ayetin sırrı da ancak fotosentez vesaire gibi bilimsel, kimyasal, fiziksel olaylar gündeme geldiği zaman ancak anlaşılabildi. Onun için bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri de her zamanki olduğu gibi bilim ve teknik kitaplarında mevcudiyetine ve oralardan araştırılmasına yönlendireceğiz. Evet, şimdi bu açıkladığımız ayetlerde esas şeyine geldiği zaman Cenab-ı Hak bu müşriklerin yani aklını kullanmadan menfaatinden olmamak gayesiyle yani menfaatinden olmamak gayesiyle inkar ettiği dirilmeyi ifade eden çok ayet var. Mesela Saffat 16'da. Ve onlar bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve toprak kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mi biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımızdan mı diyorlar? Yani hadi bizi boş ver. Yani geçmişte bundan 50-100 bin sene evvelkiler de mi dirilecek? Meryem 66-67'de. Ve o insan, ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım diyor. Ve o insan daha önce o hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu düşünmez mi? Cenab-ı Hak işte rahmeti gereği ne kadar böyle alttan alıyor, ne kadar ikna edici deliller sunuyor. Kaf 2-3. Ama onlar kendilerine işlerinden uyarıcı geldiğine şaşırdılar da kafirler. Bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür dediler. Yine aynı şeyi Secde 10'da, İsra 49'da da, Saffat 53'te, İsra 98, Mü'minin 35'te de aynı ifadelerini görüyoruz. Bu ayetlerde de sorduğum, açıkladığım, referans verdiğim ayetlerde de onların yine Allah tarafından burada Yasin suresinde gördüğümüz gibi kendilerine verilmiş cevaplarını bulmaktayız. Onları da inşallah orada geldikleri zaman derin derin şey yaparız. Şimdi burada şeye geldik. Şimdi şöyle 83. ayete. Ve bu son ayet. O halde her şeyin mülkiyet ve yönetimi kendi elinde olan Allah her türlü noksanlıklardan arınıktır. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Şimdi konuyu bağlıyor. O halde her şeyin mülkiyet ve yönetimi kendi elinde olan Allah her türlü noksanlıklardan arınıktır. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Burada noksanlıktan arınık dediği zaman şunu bileceksin, yardımcısı, eşi vesairesi olmadığı yönündeki bir arınıklık. O müşriklerin öyle inançları vardı ya, onları burada şey yapacağız. Burada Allah bir özelliğine şey yapıyor. Şimdi evrenin mülkü, tapusu kimin? Allah'ın. Ama tapusu onun olduğu gibi yönetimi de onun. Melekût diyor. Melekût. Onun yönetimi de onun. Evrenin tüm yönetimi de onun. Burada melekût olarak geçiyor. Şimdi her Müslüman bu melekût noktasını da iyi bilmeli. Yani bunu derken şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Enbiya suresinde yeni bir olay anlatayım size de. Enbiya suresinde İbrahim peygamber müşriklerle mücadele ederken kendisinin Allah'ın evreni yarattığına şahidi olduğunu ve ben bunun şahidiyim der orada. Şimdi geçen de bir soru gelmişti bana da, belki size de nakletmiştim bunu. Evren yaratılalı bilmem ne kadar oldu. İbrahim peygamberse bilmem ne zaman yaşadı. Evrenin yaratılışının tanığı nasıl olabilir? Güzel bir soruydu bu. Şimdi bunu anlayabilmek için, Enbiya suresindeki o ayeti anlayabilmek için önce inşallah önümüzdeki şeylerde gelecek Enam suresinin 75. ayeti zannedersem numara olarak orada İbrahim'in evrenle ilgili araştırmalar yapıp bilgi sahibi olduğu ve yerin göğün melekûtüne de sahip olduğu. Yani yerin göğü kimin idare ettiğini, nasıl idare ettiğine dair bilgi sahibi. İbrahim peygamber bu konuda bilgilenmiş bir insan. Şimdi gelelim şehadet sözcüğüne. Şehadet sözcüğü gözde görmek değil. Hani o soru soran arkadaşımızın şeyi gibi. Şehadet sözcüğü bir şeyi iyice bilmek ve bildirecek niteliğe sahip olmak. Şimdi bunu defalarca izledik. Yani bir şeyi bilmek yetmiyor. Bildiğin zaman şahit sıfatını taşımıyorsun. biliyorsun ve birilerine bildiriyor musun? Haber verebiliyor musun? Anlatabiliyor musun? İşte o zaman şahitsin sen. Şahit sadece görmekle şahitlik falan olmaz. O olayı iyice bileceksin ve bir başkalarına da bildireceksin. Onun için aslında nedir? Şöyle anlatayım. Hani ezan okunur. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Müezzin oradan bağırır. Ben buna şahidimdir. Neye şahit? Bunun anlamı, özü nedir? Ben Allah'ın tek olduğunu iyi biliyorum ve hepinize de bildirebilirim, anlatabilirim, haber verebilirim. Peygamber Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilirim, herkese de bildirebilirim, ispat edebilirim demek. Yapabilirim bilmiyorum da kapasitelerini. Bunun ezan okunduğu oradaki mahiyeti bu. Onun için şahitlik sözcüğünü ben takdir ettiğim bir şey var. Hani bir zamanlar ezanı Türkçeleştirmişler ya. O Türkçeleştirdikleri zaman eşhedü sözcüğünün karşılığına şeyi, hocam nasıl demişler? Bilirim, bildiririm. Bilirim, bildiririm ki, değil mi? Evet. Çok güzel bir çeviri bu. Yani çok güzel bir çeviri bu. Ha. İşte şehadetin anlamı bu. Öyleyse bu ayette şimdi bir insanın sağlam bir imana sahip olması için ne gerekiyor? Allah'ın, yani mülkünün, evrenin, mülkünün Allah'a ait olduğunu bildiği gibi evrenin yönetiminin de var ya, inceleyip iyiden iyiye nasıl bu evren arasındaki, insan içerisindeki, yani varlıkların vücudundaki tüm sistemleri, uzaydaki tüm sistemleri iyiden iyiye araştıracak, bilecek, bunların bilgisinin sahibi olacak ve bu bilgiyi de bir başkasına anlatabilecek. Bu ayetten de Allah'ın bize verdiği mesaj, buradaki bildirimi bu. Ha, neticede ne diyor? Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Başka birisine değil. Yalnızca ona döndürüleceksiniz. Evet, onunla nasıl diyeyim, yüz yüze geleceksiniz demek. Onun hesabını, yüz yüze Allah'ı görmek mümkün değil de, yani onunla yüzleşeceksiniz. Ona hesap vereceksiniz demek. Evet, bu ayette burada bitti. Tabii ki daima şunu söylüyoruz, kusursuzluk Allah'a aittir ve her şeyin doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.